یک شاخ گل، برنامه شماره 348. این برنامه با همکاری مسعودی، بهاری، مجد و امیر ناصر افتتاح تنظیم یافته. اشعار از امیر خسرو دهلوی، گوینده فیروزه امیر معز. ای بوده در قفای تو دائم دعای من، ای بوده در قفای تو دائم دعای من، بیگانگی مکن که شدی آشنای من. تو از برای عشقی و عشق از برای تو، من از برای دردم و درد از برای من. ابیات شیوا و عاشقانه که شنیدید از امیر خسرو دهلوی، شاعر نام‌آور قرن هفتم هجری بود. امیر خسرو از عارفان مشهور و از سخنسرایان بزرگ فارسی گوی هندوستان است. خاندان وی در زمان حمله مغول از شهر بلخ به هند عزیمت کردند و خسرو به سال 651 هجری در دهلی دیده به جهان گشود. امیر خسرو در نظم و نثر استادی قوی مایه بود و آثار بسیاری از خود باقی گذاشته که از جمله دیوان غزلیات و قصائد اوست. علاوه بر آن خمسه نظامی گنجوی را جواب گفته و جمعاً در حدود 100,000 بیت از اشعار او در دست است. خسرو پس از 75 سال زندگی به سال 725 هجری در شهر دهلی وفات یافت. آه آه آه آه آه آه آه آه عزیز من نبودی آن که من دل نواز می گفتم، نبودی آن که من دل نواز می گفتم، چرا چرا ز ساده دلی با تو راز می گفتم. همه حکایت ناز تو، همه حکایت ناز تو گفتم زین پی کنون بلای دل استان که ناز می گفتم. یا عزیز من همه حکایت ناز تو گفتم زین پی همه حکایت ناز تو گفتم زین پیش کنون بلای دل استان که ناز می گفتم. جای آن یا جان حبیب من جان. هر آن سخن که از او یاد بود شب تا روز تمام می شد و هر بار باز می گفتم دلش گر از سخن من گرفت بر حق بود که دردهای دل جان گداز می گفتم امان امان عزیز من دوست. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر باران و من و یار ستاده به فدا، من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا. چون مرغ سحر از غم گل سار به نالد، چون مرغ سحر از غم گل سار به نولد، از غم دل دیوانه من سار به نولد. شش برسد ناله زارم بر درد من سوخته زار به ناله. هر کس که به گوشش برسد ناله زارم بر درد من سوخته زار بنالد. این بود شاخ گل شماره 348.